Hej och välkomna allesammans till Nu pratar vi films julkalender. Idag är det den 15 december och den här gången är det jag, Louise, som ska öppna dagens lucka. Nu ska vi se vad som döljer sig bakom lucka nummer 15. Det är Super Mario Bros. Från 1993. Jag tror nog att jag behöver lite glögg innan jag pratar om den här filmen. Okej, nu är jag redo. Mitt intresse för spel började i och med Commodore 64 i mitten av 80-talet. Och tog sen fart på allvar när vår familj skaffade Nintendos 8-bitars konsol. Några favoriterna var Zelda, Metroid och förstås de tre Super Mario Bros-spelen. Det var dock i och med Super Nintendo som spelen inte bara var roliga att spela utan även väldigt fina att titta på. Den 16 december 1993. Imorgon är det alltså 22 år sedan. Så släpptes Super Mario All-Stars till SNES i Sverige. Jag fick det i julklapp. Och det finns nog inget annat spel som jag förknippar så mycket med julen. Det hade alla Super Mario Bros-spelen på samma kassett. Och dessutom det riktiga Super Mario Bros 2 som bara funnits i Japan. Alla de här spelen med sparfiler och rejält uppsnyckade till 16-bitars grafik. Super Mario All-Stars var som julafton i sig. 2 månader tidigare hade långfilmen Super Mario Bros. Haft biopremiär och den fick ett ganska svalt mottagande. Den hade i och för sig många bekanta karaktärer förutom Mario och Luigi, som till exempel Koopa och Toad. Men varken de eller miljön påminner alls om spelen. Det är också intressant att de hade med Daisy istället för den vanliga prinsessan. Det är en minst sagt intressant film och borde ses av alla som gillar de gamla Mario-spelen. Eftertexterna har en bra Roxette-låt. Det var allt för den här gången. Ni kan hitta oss på sociala medier. Sök bara efter Nu pratar vi film. Och vi blir alltid glada om ni skriver några rader till oss på vår mail. nupratarvifilm@gmail.com. Glöm inte att lyssna på vår julkalender imorgon. Då öppnar vi nästa lucka. Ha det så bra tills dess. Tack och hej, yippie-ki-yay.